Kendi bende ceketini zor yapalım. Ne güzel yakışır ince bele. Eğlenelim taze ile, altında yelpaze ile. Eğlenelim taze ile, altında yelpaze ile. Ölçelim de o güzelin ince belin, bir gümüş helva, şeker lokumlu helva, helvacı helva.